Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda. Avui tenim preparat per vosaltres un programa ben especial, ja que hem pogut parlar amb Thomas More, ànima mater de la discogràfica alemanya More Music, un dels segells europeus referents pel que fa a la música independent. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us l'aborda en Carlos González des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. El programa està dedicat, com dèiem, exclusivament als discos editats per More Music, perquè recentment el cicle Caprichos de Apolo va portar fins a Barcelona alguns dels grups que formen part d'aquesta discogràfica berlinesa que va néixer el 1991 i que ha sigut el niu des d'on han volat grans grups com la Lipuna, Mijón Soda, Electric President o The Gone Fine, entre molts altres. Com hem dit, Thomas More és qui hi ha al darrere de tot això, una ànima inquieta que ens presentava d'aquesta manera un dels grups que va actuar a Barcelona, People Press Play. La primera banda que actua és People Press Play de Copenhagen, un grup que encara no he vist mai en directe perquè fa bastant poc que existeix. A més, just després que els editéssim el disc van fer un parèntesi per haver tingut un fill. Aquesta és la data que hem pogut trobar més aviat perquè actuessin en directe i aquesta és una de les raons per les quals els volia tenir aquí. Però bé, la relació entre el segell i el grup ja té una mica d'història, ja que Thomas Nack ja havia editat amb mi sota el nom d'Opiate. El conec des del 1999, mig any després que jo comencés amb tot això. Ja fa temps que parlàvem en fer un grup amb els integrants de tres grups, Thomas, conegut per Opiate, Anders, conegut com Dub Tractor, i Jesper, d'un grup anomenat Acústic. Els tres a sobre de l'escenari formen Future 3. Realment tenen molts projectes, són com una espècie de celebritats escandinàvia. Another project called System, which released an album on Scape as well, and they have a dubstep project. I mean, they're like in like they're some kind of celebrities in Scandinavia, I would say. I bé, ja fa anys que parlem d'aquest projecte de crear Future 3, però vam pensar que necessitàvem una cantant i així és com Sara es va unir al projecte. These days are moving fast. I estem sentint la cançó These Days de People Press Play, com dèiem, un dels últims grups que ha fitxat la discogràfica alemanya More Music, a la que estem dedicant el programa d'avui. A banda d'aquest grup, recentment també van actuar a Barcelona Bobby and Bloom, un grup somiador, detallista, suau i fràgil, creador de cançons sinuoses que aconsegueixen fàcilment conquistar-nos. Thomas More ens va explicar una miqueta la seva història. I'm also working with Frank. Doncs vam entrar en contacte amb aquesta banda perquè hem editat tres discos de Frank, el 50% del grup. Un dia em va preguntar si coneixia alguna cantant que pogués anar bé per la seva música i va coincidir que Lela es va traslladar des de Suècia a Berlín i la vaig veure actuant en directe. A més, ella és una artista que està treballant en l'electrònica, està produint discos sota el nom de Bobby Baby. Coneixia la seva veu en un context molt diferent i vaig pensar que sonaria molt bé en acústic. És per tot això que li vaig recomanar al Frank que es posés en contacte amb ella, també perquè ell tenia altres idees que no em convencien. Van intentar treballar junts i va sorgir molta química. Escrivien una cançó a la setmana i això és una cosa fantàstica que succeeixi. Find one that fits to this narrative chord. I move unknown substances, deal with empty sentences, pour significance around. Space left on the neck, broken pieces. People Press Play i Bobby Baby van estar actuant a Barcelona, com deien, bàsicament perquè a Thomas More li venia de gust sentir-los en directe en aquesta ocasió. I és que així és com funciona aquesta discogràfica. Funciona per impulsos, emocions, decisions i esforços del propi Thomas More. Així doncs, no tenim altra manera de definir aquesta discogràfica que com un producte totalment personal. Yeah, of course it's like, we started very small, I guess. It was just me. Sí, evidentment, perquè aquest segell va començar sent un projecte molt petit en el que només estava jo i em va costar molt cada decisió i cada pas que feia em representava molta feina. En aquella època treballa 60, 70 o 80 hores a la setmana i en els pitjors moments 100 hores per fer que el segell funcionés. En aquella època només dormia, menjava i treballava. Això és el que hi ha quan treballes per tu mateix. Funcionar d'aquesta manera només té sentit si t'agrada el que estàs fent. I també és important disfrutar de la gent amb la que estàs, perquè si no tens una base de confiança amb la gent amb la que treballes, hauràs de discutir cada petit detall i al final tothom acaba boig. O confien en mi perquè pensen que tinc un bon criteri o parem de treballar junts. Al meu segell tinc clar que vull portar el que a mi m'agrada, com sona, prendre riscos amb la gent que m'agrada i evitar moure'm només per criteris de negoci. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I ara estem sentint Getaway de Butcher the Bar, un dels últims discos que ha editat More Music. Mostra d'aquí aquest segell, que originàriament es relaciona amb la música electrònica, també està obert als estils que viuen directament del pop més clàssic. Realment aquesta era la intenció de Thomas More quan fa uns quants anys va decidir enrolar-se en aquest projecte de crear una discogràfica. I started 10 years ago, roughly, or 9 years ago. And of course, you have to renew yourself. I mean, we are definitely... Vam començar fa 10 o 9 anys i estem en un punt que ens hem de revisar nosaltres mateixos. Estem afrontant que és evident que quan vam néixer érem considerats una discogràfica d'electrònica. Suposo perquè realment ho érem, tot i que jo en aquell moment sempre deia que no em considerava un segell electrònic, sinó més aviat de pop, perquè la música que jo havia escoltat era indie pop. Artists that were producing electronic music but that came from an indie pop background. En l'actualitat penso que hem evolucionat cap a aquesta vessant indie-pop, un gir que a uns els agrada, a altres no. Realment van néixer amb un esperit de pop i no d'electrònica. If you weren't an electronic music artist, kind of, I mean, like everything that came out in the late 90s and beginning... El que va passar va ser que a final dels 90 i principis del 2000 tot el que sonava era rock i alguns dels artistes que vam editar estaven cansats de tot això i van trobar l'electrònica una manera de fer coses noves. I mean, the hype thing changed a lot now. Tot el rock que es feia llavors era molt avorrit, o no tot, però la majoria. I ara estem en el moment dels hypes i nosaltres no estem massa en aquesta línia. Fa 10 anys, quan vaig començar amb el segell, ja sentia el tipus de música que es fa ara i no em motiva. I was listening to stuff like that, like everything these bands are referring to, and that's... Puc escoltar aquest tipus de música, però no sé, tornar a sentir coses com Maximo Park o tota la formada de grups post-punk, però a mi m'agraden els meus grups perquè es posen reptes i no es repeteixen a si mateixos. Like post-punk bands out of the shelf again, and I mean, yeah, that's I mean, I like my artists, they are getting older. Perquè realment quan un grup ha de parar és quan s'adonen que no es poden reinventar a si mateixos. I sincerament, si un grup no evoluciona i continua fent el mateix, és la meva responsabilitat dir-li que no poden continuar editant els seus discos perquè no aporta res de nou. Repeating yourself all the time and then repeating the records you already produced. I guess that's the point when some artists are usually going to stop when they realize. Aquesta és la part dura quan ets amic d'algú però no pot continuar la relació laboral, però és una cosa que s'ha de fer. Continue. Then at some point it's up to me to say sorry, that's it. I actually can't put out those records anymore because I had 1, 2, 3 similar ones already. I mean, and that's the hard part when you are friend with someone, but that's the thing that you have to do. And El tema que ara sentíem, Dotted Lines, dels Electric President, formava part d'un recopilatori que ha editat recentment More Music sota el nom A Number of Small Things, un títol que prenen precisament de la cançó de Mam que ara sentim. Aquest doble CD recull 36 singles editats originalment en discos de 7 polzades entre el 2001 i el 2007. Un treball discogràfic que ens ajuda a entendre quin era l'objectiu principal de Thomas More a l'hora de crear aquesta discogràfica. I don't know. Creating the picture for yourself that you found. No sé, imaginar-me que havia trobat un grup desconegut per tothom fins a aquell moment i que jo el treia a la llum i després em donava la raó sobre la qualitat d'aquella banda perquè acaba funcionant, i això és genial per satisfer el teu ego. I suposo que crear un segell té a veure amb això, entusiasmar-te per un grup i acabar treballant junts. Suposo que aquesta és la missió de la discogràfica. Sempre hem volgut fer alguna cosa alternativa. Per això buscàvem treballar amb la gent diferent, portar nosaltres mateixos la distribució i aportar alguna cosa més enllà del que aporta una gran multinacional. La idea, aquella, de fes-ho tu sol, estava al darrere de tot. I estem sentint el tema The Ballad of the Broken Beauty Records, que forma part del disc Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay, de Mam, un dels grups insignes de More Music, però, sens dubte, una de les bandes que ha marcat més el panorama de l'indie-trònica dels últims anys ha estat Lali Puna, un grup que va néixer de la mà de la discogràfica More Music, i nosaltres li vam preguntar a Thomas More què és el que va fer decidir-se a publicar un disc de Lali Puna. That's very easy. Marcus was my flatmate by the time. És molt fàcil. En aquell moment, quan començava amb la discogràfica, el Marcus era el meu company de pis. Hi ha uns quants elements a Lali Puna que m'agraden molt. Quan començar a arrencar el segell era una idea naïf, vaig conèixer a Miss John Soda i Lali Puna al mateix temps. Estaven disposats a publicar un disc al meu segell i van estar d'acord a publicar un disc compartit, pel qual Lali Puna va anar bastant ràpid i Miss John Soda va necessitar com 3 anys per acabar el seu disc. La qüestió és que jo adorava el que estava fent el Marcus, les seves cançons eren molt especials per mi. A més, quan toquen en directe és un d'aquells grups que em provoquen pell de gallina. És una sort tenir algú al teu segell que sempre et captura. L'únic que puc dir és que la seva música significa alguna cosa per mi i em provoca emocions. Em vaig sentir molt emocionat de poder treballar amb aquesta gent. En el moment que Lali Puna va escriure el primer disc, hi havia tot d'elements nutritius en l'ambient, com Stereolab, i simplement va ser perfecte per mi. Va ser genial, però a més és que van evolucionar el pas des del Trite Coder a Scary World Theory no va ser tan gran, però sí que ho van ser en els directes. Al llarg dels anys sempre m'han agradat en directe. En l'últim concert que vaig veure em van deixar totalment al·lucinat. That emotional that I always was with the Notwist maybe, but for the last show I saw with them I was totally blown away because they han crescut tant, especialment en els concerts en directe, que et fan sentir orgullós. Especially when they play live, that I was, of course I was a bit like, I mean you're a bit, it's a shitty word, but you're also proud. La crisi de la indústria discogràfica és evident i un exemple el tenim aquests dies amb els acomiadaments d'EMI. Vam aprofitar que vam poder parlar amb Thomas More per preguntar-li com estava repercutint aquesta crisi a la seva petita discogràfica. Just the way we work is differently. I mean we also had to like ara treballem de manera diferent. Hem hagut de parar de treballar amb alguns amics nostres, el qual ha estat realment dur. We needed to downsize a lot. I mean we were six. Hem hagut d'acomiadar gent. El nostre equip es composava de 6 persones a Alemanya i 2 agències treballant per nosaltres als Estats Units. És a dir, que 8 persones treballaven en exclusiva per al nostre segell, sumant-li les persones de premsa. I aquesta és una estructura que ja no podem mantenir. Quan baixen les ventes, que abans era d'on provenien els ingressos més importants, cal reduir costos. I aquesta reducció significa que hi ha menys promoció i que, per tant, els artistes són menys visibles i llavors venen menys. És un peix que es mossega la cua. Però a banda de parlar de qüestions econòmiques, li van voler preguntar al visible de la discogràfica More Music i a qui perjudicava més aquesta pèrdua progressiva de poder de la discogràfica. Serà un problema, com a mínim, pels artistes més petits, aquells grups que acabes de descobrir. I això és una desgràcia, perquè una de les qüestions més importants per a una discogràfica és trobar noves bandes que tu creus que són genials i que vols que la gent les conegui. Quite important for a label if you want to survive you have to take less risk and that means you can give less support which is aquesta és la gran fita d'un segell, però ara mateix si una discogràfica vol sobreviure ha de córrer menys riscos i això significa donar menys recolzament a les bandes noves, el qual és una situació nefasta. Jo sóc conscient que abans podia recolzar més a les bandes, però haig de sobreviure i si no vull perdre diners en cada grup que publico hem de produir menys i per mi suposa un problema per la meva actitud perquè sóc jo el que ha decidit fer menys, però alhora sóc conscient de les coses que caldria fer per promocionar un grup. És una situació frustrant. En el passat, el sistema funcionava de manera que l'artista més gran d'alguna manera servia per recolzar el més petit i la discogràfica servia per regular això. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Number one. Number two. Number four. Number six. Number eight. Després de dedicar anys, esforços i munts de plets i de diners a lluitar contra la circulació de música per internet, les grans companyies discogràfiques no tenen altre remei que acceptar aquest canal de distribució i adaptar-se als nous temps. Mentre uns cauen, els altres es fan més forts, perquè actualment iTunes és la responsable de la voracitat virtual de les discogràfiques. També hi ha MySpace, la comunitat virtual més poblada i visitada dels Estats Units, que pretén obrir els pròxims mesos la seva pròpia botiga de música virtual online. Tot plegat per intentar crear una base suficient per intentar parar la mà quan la comunitat d'adolescent comenci a pagar per descarregar música. Un pas que Thomas More ho veu una mica llunyà. La qüestió amb els més joves és que creixen amb tot el seu abast i tenen un concepte diferent. Per exemple, existeixen els bloggers que, distribuint música gratuïtament, diuen que promocionen les bandes. Fins i tot els mateixos grups, com Radiohead o Arctic Monkeys, recolzen aquest mitjà gratuït de distribució de música per internet, i això és surrealista, perquè acaba sent un malson per ells. La discogràfica Domino dels Arctic Monkeys, per exemple, ha acabat contractant gent que es dedica a buscar descàrregues il·legals per la xarxa. Però mentrestant, Arctic Monkeys va dient coses com que som una banda de descàrrega gratuïta per internet, bla bla bla, provoquen una situació contra la que lluiten després. No sóc massa optimista amb tot això, perquè hi ha tota una generació que estan acostumats a no pagar per productes com la música. És com si estigués passat de moda si compres alguna cosa. A la meva generació, jo que tinc 37 anys, si volies anar a un concert el pagaves. Si un disc, preferentment un vinil, també el pagaves. Era un sacrifici. Quan jo era jove, havia de fer feines de merda per poder-me comprar un disc a la setmana, i ho feia perquè volia. Arribem ja al final d'aquesta hora de murmuri que avui hem volgut dedicar al segell alemany More Music. Per posar el punt final, ens quedarem escoltant un altre dels grups d'aquesta discogràfica, i per acomiadar-nos escoltem el tema Teenage Kicks de Cyber. Mentrestant, si voleu conèixer el tracklist del programa, podeu consultar el nostre blog a murmuri.blogia.com, o també ens podeu escriure a murmuriradio@gmail.com. Que vagi bé, ens trobem d'aquí 7 dies. All right.